Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek i do tego 12 kwietnia minęła godzina szósta. Anna Zaleśna-Cewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Egzaminy gimnazjalne jak na razie bez przeszkód, ale pojawiają się pytania, co z maturami. Na przyszły wtorek prokuratura planuje badania psychiatryczne nożownika, który zaatakował byłego prezydenta Siedlec. Premier May wzywa w Izbie Gmin do kompromisu, zdała posłom relacje ze szczytu w Brukseli. Trzeci i ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego, tym razem z języka obcego. Mimo strajku nauczycieli, wczoraj wszystkie szkoły przeprowadziły sprawdzian z części matematyczno-przyrodniczej. Przedłużający się protest może zakłócić przeprowadzenie matur. Wśród części strajkujących miały być rozsyłane SMS-y mówiące o tym, co zrobić, aby zablokować zdawanie egzaminu dojrzałości. Trójka dotarła do podobnych informacji zamieszczonych na zamkniętej grupie na Facebooku. Protestujący podkreślają, że przedłużanie strajku może uniemożliwić przeprowadzenie klasyfikacji uczniów. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznaje, że słyszała o takich doniesieniach. Rzeczywiście w przestrzeni medialnej pojawiają się takie informacje i one też pewnie były wynikiem słów, z których wycofywał się pan prezes Broniarz, który mówił, że ktoś nie mógłby być klasyfikowany. To rzeczywiście niewyobrażalne zdarzenia. O SMS-ach i wpisach na forach wie prezes ZNP. Sławomir Broniarz zapewnia, że nie pochwala takich metod, ale nie gwarantuje, że matury wszędzie się odbędą. To są także inicjatywy rad pedagogicznych, to są także propozycje tych, którzy do związku nie należą i którzy weszli w ten strajk. Mamy także sygnały z niektórych rejonów kraju, że to jest taki poziom determinacji. Tylko ja sobie od początku zadaję pytanie, dlaczego do tej sytuacji rząd dopuścił. Myśmy już tydzień temu mówili, że następuje niekontrolowana w wielu wypadkach radykalizacja działań. Ja wyraźnie mówię, że mój osobisty pogląd w tej sprawie jest poglądem negatywnym. Rząd przygotowuje się na czarny scenariusz. Rozwiązaniem ma być zmiana przepisów, która umożliwi wprowadzenie nowych kryteriów określających, kto i na jakich zasadach będzie mógł przystąpić do matury. Psychiatrzy zbadają w przyszłym tygodniu nożownika, który zaatakował byłego prezydenta Siedlec. Zaplanowaliśmy to na wtorek, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami prokurator powołał dwóch biegłych psychiatrów dla oceny stanu zdrowia psychicznego podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. To badanie mające charakter badania ambulatoryjnego odbędzie się 16 kwietnia. To, czy Dejan S. był w chwili ataku poczytalny, jest istotne, jeśli chodzi o określenie jego winy. Zgodnie z naczelnymi zasadami polskiego prawa karnego osoba, która w chwili popełnienia przestępstwa miała zniesioną poczytalność, nie ponosi odpowiedzialności karnej. 38-latek przebywa w areszcie. Podczas przesłuchania potwierdził, że chciał zabić Wojciecha Kudelskiego. Grozi mu od 8 do 25 lat więzienia. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską to m.in. wynik działań Rosji, uważa walczący o reelekcję prezydent Petro Poroszenko. Ocenia jednocześnie, że oprócz polityki historycznej relacje między naszymi krajami ogółem układają się dobrze. Prezydent Ukrainy występujący na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa zaznaczył, że w stosunkach polsko-ukraińskich negatywną rolę odgrywa Rosja. Jej wpływ jest tu oczywisty, podobnie jak w innych europejskich państwach. Ataki na Ukrainę to element wojny hybrydowej. Petro Poroszenko wskazał też na, jak się wyraził, siły wewnątrz Polski, które jego zdaniem są odpowiedzialne za pogorszenie relacji. Ogółem jednak, jak ocenił, stosunki między Polską i Ukrainą są dobre. Niedawno w Lublinie razem z prezydentem Dudą i prezydent Grybauskaitę mieliśmy fantastyczne spotkanie w litewsko-polsko-ukraińskiej brygadzie. Niech to będzie charakterystyką naszych stosunków z Polską. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Theresa May apeluje do posłów o współpracę w sprawie Brexitu. Brytyjska premier przedstawiła Izbie Gmin sprawozdanie z unijnego szczytu, na którym przełożono o pół roku datę wyjścia kraju ze wspólnoty. To ustalenie elastyczne z opcją wcześniejszego wyjścia królestwa, jeśli parlament w końcu zaakceptuje porozumienie. Premier o to apelowała i wzywała do kompromisu. To nie jest normalny sposób funkcjonowania brytyjskiej polityki i dla wielu po stronie rządu i opozycji będzie wiązał się z dyskomfortem. Osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe, bo wymaga kompromisów. Ale choć wiąże się to z wyzwaniami politycznymi, głęboko wierzę, że w tej niezwykłej sytuacji, w której Izba jest zakleszczona obowiązkiem liderów obu partii, jest pracować wspólnie tak, by dać ludziom to, za czym głosowali. To seek to work together to deliver what the British people voted for.

soul, Dracula. To może przywitamy się tradycyjnym dzień dobry. Dzień dobry, mówią Państwu Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Dzień dobry mówię wszystkim słuchaczom w imieniu naszej grupy. No i jednocześnie czytam pierwsze listy, które dotarły do nas. Pan Stanisław z Częstochowy informuje, że tam +3. Temperatury nie podaje stała ekipa z Christchurch w Nowej Zelandii, ale oni mają w ogóle lepiej, bo różnica czasu powoduje, że nie muszą się zrywać, żeby posłuchać tej audycji. A jeśli Państwo mają przy sobie zegarki, jeśli one dobrze chodzą, to powinny pokazywać 6:12:30. Tak sobie czytam pierwsze listy od państwa. No, bardzo przyjemne są różne takie typu, żeby się dobrze dzień ułożył, albo że cieszymy się, że pan przyjechał do pracy i pan się nie spóźnił. Ale też są takie troszkę zaczepne. Co to za praca? Siedzi pan na fotelu i mówi. Proszę słuchaczy drogich, to jest ciężka praca. Ja muszę tak, włączyć komputer, muszę się nie pomylić, bo jak włączę niewłaściwie, to on się blokuje. Muszę przeczytać listy, muszę przeczytać SMS-y, muszę wybrać, muszę wybrać piosenkę odpowiednią, żeby była właściwa na tę godzinę. A propos godzina, muszę popatrzeć na zegarek, żeby się nie pomylić, podając godzinę. Muszę mieć świadomość, że dzisiaj jest piątek, ten dzień, co jest. Czyli kalendarz też pod ręką. Zanim otworzę usta przy tym mikrofonie, to jestem tak wyczerpany. Nie będę się tak znowu... Dobrze, dam radę. Mam nadzieję, że dotrzymamy razem z Agnieszką, Haninką i Darkiem do 9:00. To teraz będzie Ciekawe, czy Państwo uważnie posłuchają tego. Martyna Masztalewicz to przygotowała z Polskiego Radia Kraków. Wydawałoby się, że taka drobna rzecz, która na całym świecie, no w większości takich dość rozwiniętych krajów już dawno została rozwiązana. A u nas galimatia, supeł, niemożność. No, posłuchajmy. Zaparkowałam w Zakopanem przy ulicy Kościuszki, niedaleko Urzędu Miasta. Widzę, że stoi tutaj parkometr. Pierwsze pół godziny 50 groszy, pierwsza godzina 2,50, druga godzina 3 złote, czyli wypadałoby zapłacić 2,50 za godzinę. Wrzucę 5 złotych. Postój, 1 godzina, 0 minut. 5 złotych wrzucone. Automat nie wydał mi reszty, ale uprzedził mnie już o tym napis. Automat nie wydaje reszty. Gdybym zapłaciła dodatkowe 50 groszy, mogłabym już parkować 2 godziny. No co zrobić? Trzeba stracić trochę pieniążków. No wszyscy na to przeklinają. Automat nie wydaje reszty po prostu, a ja mam całe 5 zł. No trochę pani straci. Albo pójdę rozmienić. Ale widzę, że tu nie ma za bardzo gdzie rozmienić. Wie pani co, no jestem z Zakopanego, ale no bierze mnie nerw czasem. Zarówno przyjezdni, jak i mieszkańcy narzekają na system parkowania. Jak mówią, to nie w porządku. Zwróciłam się do dzierżawcy parkometru przy ulicy Kościuszki z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Uchwała Rady Miasta Zakopane, na mocy której funkcjonuje strefa płatnego parkowania, nie przewiduje naliczenia minutowego, a więc tylko za pełne godziny postoju. Dlatego wrzucone 5 zł nie wystarcza na 2 godziny postoju. Klient może więc dopłacić 50 groszy, aby wykupić postój na 2 godziny, zatwierdzić lub anulować transakcję. Tłumaczył Kryspin Biernat z firmy Dave. Dlaczego w zakopiańskiej strefie płatnego parkowania nie ma naliczania minutowego? Zapytałam o to naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego z Urzędu Miasta Zakopanego, Tomasza Filara. Przyznał, że uchwała wymaga zmian. Czy miasto wobec tego planuje coś z tym zrobić? W tej chwili prace trwają nad zmianą całej uchwały oraz zreorganizowaniem jakby strefy płatnego parkowania. Odbyliśmy już pierwsze spotkania z Radą Miasta, aby to było również konsultowane między mieszkańcami za pośrednictwem radnych oraz radni sami chcieliby tutaj, jak i burmistrz, zmianę w tym celu, aby jednak naliczanie tych opłat było właśnie liniowe, wzrastało. Czyli opłata 2 zł podałaby na przykład 40 minut postoju. Jak dodaje Tomasz Filar, Rada Miasta Zakopanego chciałaby zmienić zasady w strefie płatnego parkowania jeszcze przed wakacjami, tak żeby wreszcie długość postoju była zależna od sumy wrzuconych pieniędzy. Z Zakopanego Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Posłuchali Państwo uważnie tego? No nie wiem, no może ja jestem jakimś naiwnym dzieckiem o błękitnych oczkach. Mi się wydawało, że to już zostało rozwiązane w paru miejscach. A tu uchwały Rady Miasta, za chwileczkę zaangażuje się cały rząd, może nawet Unia Europejska. Jak to zrobić, żeby zapłacić za tyle, ile się parkuje? No to jest kwadratura koła, to jest smak, może ściągnąć naukowców, może Trójkąt Wyszehradzki. Jak to zrobić, żeby Zakopanym płacić za tyle, ile się... Ojej, znowu się osłabiłem, dopiero początek audycji. Stranger passing by, didn't I try to be perfect enough to be beautiful for someone to love in a world that turns forever young, broken but beautiful in somebody's eyes? There's enough love for each and every. Beautiful. pressure of the atmosphere becomes more than I can bear. I'm blue as the sea, grown old or dying young. Will someone see me as perfect enough to be beautiful for someone to love? Szósta 30 nam się zrobiła. Stali słuchacze wiedzą, co to oznacza. Oznacza to, że nadamy skrót informacji. Krzysztof Żyblewski.

Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Cukier biały, złote 79 za kilogram, a masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie 3, 4 i więcej sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Uwielbiam zapach czystego auta o poranku. Miałeś dobry pomysł. Czujesz ten powiew świeżości? Tak, jest naprawdę przyjemnie. Odśwież auto na wiosnę. Przyjedź do autoryzowanego serwisu Mitsubishi i wykonaj przegląd za jedyne 59 zł. Odbierz darmowy gadżet i skorzystaj z rabatów na oryginalne części i akcesoria. Zapraszamy od 8 kwietnia do 31 maja. Więcej szczegółów na mitsubishi.pl. To co, jedziemy? Zaczekaj jeszcze chwilę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muszę powiedzieć, że jestem z Państwa dumny, ponieważ lata powtarzania pewnych kwestii zostały odnotowane, przynajmniej pośród większości słuchaczy, i oto efekt. Taki list właśnie otrzymałem. Dzień dobry, ja mam na imię Tomek, mam syna, syn ma na imię Kuba. Kuba ma 14 lat i słucha Pana audycji. Od poniedziałku zdaje egzamin ośmioklasistów. Kuba wie, że to nie jest koncert życzeń. Proszę, Kuba 14 lat i już wie. Ale bardzo prosi pana o jakąś grzałeczkę, pisze pan Tomek. No skoro i Kuba, i Tomek wiedzą, że to nie jest koncert życzeń, no to mogę zrobić wyjątek. Nie wiem, czy taki utwór jest odpowiedni. No ale wybrałem go właśnie dlatego, że otrzymałem list od pana Tomka i jego syna Kuby. Yeah. Chciałem przekazać panu Wojtkowi taką informację, że nie wiem, czy się orientuje, ale są w Zakopanem również zatrudnione osoby, które ponoć pobierają opłaty za parkometry. Miałem taką kuriozalną sytuację 2 miesiące temu, kiedy stojąc pod parkometrem, zaparkowałem pod parkometrem, pod Wielką Krokwią i podszedł do mnie mężczyzna, który stwierdził, że na ile godzin chciałbym tutaj zaparkować. Powiedziałem, że pewnie na 2-3 godziny. No to pan powiedział, że za 3 godziny to będzie 10 zł u niego. A ja stałem akurat pod parkometrem i znakiem informującym, który mówił, że taka opłata wynosi o wiele mniej. No ale nie ma puenty, czy pan zapłacił, czy dał się pan przerolować temu koledze chodzącemu parkometrowi, no może pan jeszcze dodzwoni, jak to się skończyło. Z kolei właśnie otrzymałem list o treści, a w Duńskiej Woli nie ma parkometrów. No i teraz nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła, bo jak się tam rzucą ci od tych parkometrów, co nie wydają reszty, to Zduńska Wola już nie będzie taka sama. Now in a man walks, waiting to leave every wedding. Pograliśmy, a tu już niektórzy czekają na opowieść o ptakach. I oczywiście, że będzie. Tym razem Darek Pieruch zapytał doktora Kruszewicza, doktora Andrzeja Kruszewicza, o kwestię życia społecznego ptaków. W miastach żyje wiele gatunków ptaków. Są stada wron, chmary wróbli czy gołębi. To tak naprawdę codzienność. Czy wszystkie te gatunki pokojowo współistnieją? Czy to, co się między nimi dzieje, to raczej taka wojna gangów? Ja myślę, że jeżeli do takiej grupy wielogatunkowej dodamy wronę, to będzie to wojna gangów, dlatego że wrony same z siebie tworzą gangi. To są młodzi bandyci, zwłaszcza młode wrony, które po prostu chodzą i szukają zaczepki, rozrywki, zajęcia. Jeżeli już przychodzi sezon lęgowy, no to jest trochę spokojniej, ale te pary lęgowe, które są gdzieś tam rozmieszczone, w zomami 50 par lęgowych, więc jest co obserwować, to te pary już raczej zachowują się względnie spokojnie, ale jak pojawią się pisklęta w takich lęgach, to trzeba czymś te pisklęta nakarmić. I wtedy zaczyna się rabunek. I wtedy wrony porywają młode wróble, młode szpaki. I to porywają nawet w locie takie podloty, no bo muszą nakarmić swoje dzieci. Gołębie też nie są bezpieczne w towarzystwie wron. Potem znowu gołębie potrafią przepędzać wróble z miejsca, które jest atrakcyjne jako żerowisko, więc tam też jest niezabezpiecznie. U wróbli możemy czasem wyciągnąć błędne wnioski. Dlatego, że zdarza się, że właśnie jest zamieszanie jakieś w świecie wróbli i widzimy, że samica atakuje samca, chwyta go dziobem, leci pierze. To nie jest walka. To są gody, to jest taki podryw na wyrywanie sobie piór. I ten podryw polega na tym, że samiec pyszni się, wypina swoją pierś, ogon ma zadarty, skrzydła opuszczone, ćwierka i kręci się wokół samicy, a jak on jej się spodoba, to ona go cap za łeb i wyrywa mu trochę piór i on jest cały w niebo wzięty, cały szczęśliwy, bo został wybrany. No kosztem garści piór, ale jednak wybrany, więc nie wszystkie zamieszania u wróbli są to przejawy agresji, czasem są to przejawy miłości. Widziałem kiedyś na skraju zoo taką scenę. Na drzewie siedział wielki, majestatyczny orzeł, właściwie orlica, bo potem się dowiedziałem, że to była Pepa z warszawskiego zoo. I wokół tego biednego orła latało, ja wiem, może ze 100 albo 150 wron, które krakały, próbowały się do niego dobrać. Orzeł patrzył takim zdumionym wzrokiem. No, dziwna sytuacja. Pepa nam parę razy wydobywała się ze swojego pomieszczenia i była na terenie zoo. I nie trzeba było jej długo szukać. Wystarczyło posłuchać, gdzie są wrony i pójść w to miejsce, gdzie są wrony. Ona tam była. Ona w ogóle nie lubiła tych wron. One nad nią latały. Ona wtedy była trochę zdezorientowana, nie chciała latać, starała się przeczekać i nie ruszać, bo jak się nie rusza, no to jest szansa, że wrony się od niej odczepią. Tak, wrony tworzą takie zbójeckie bandy i te bandy prześladują sowy przede wszystkim. Nie daj Boże być sową i się zawieruszyć tutaj na terenie zoo. To po prostu zamęczą te wrony. Bywało kiedyś tak, że pojawił się myszołów i te był mękany i to leciał daleko potem i szybko, a one za nim go tam nękały. Biliki, które latają nad Wisłą, regularnie są prześladowane przez wrony, więc tak, w sezonie lęgowym wrony tworzą taką społeczność, która broni przestrzeni powietrznej nad lęgowiskiem, więc wtedy nie ma po co tam latać. No to proszę, aby państwo wyciągnęli wnioski i nie latali tam, gdzie wrony mają lęgowisko. Za tydzień będzie też o życiu społecznym. Natomiast co do muzyki w audycji, to pewne rozwiązanie podsunęła mi słuchaczka. Ja mam taką podpowiedź dla redaktora Mana, żeby po prostu wybierał te listy i SMS-y słuchaczy, w których oni proszą akurat o te piosenki, które ma zaplanowane. Na przykład gdyby przypadkiem zupełnie planował jakiegoś ładnego bluesa, to mógłby, ja na przykład o niego poproszę, a tutaj o proszę, akurat jest zaplanowane i to wtedy nie będzie koncert życzeń. Będzie Wilksy, ty i owca cała. Dasia. Woman told me you're your mama's bad luck child, you're like that gypsy woman told me. Good time. But it will be trouble after a while. I went to see the gypsy to have my fortune told. She said, go home, son, and big New Yorkie ho. You know that gypsy woman told me. You're your mama's bad luck child. Living in a good time. You said I picked you my keyhole, boys. You know that I saw another man lying down in my bed. You know that gypsy woman told me you're your mama's bad luck child. You're living in the good time. To był zupełnie niespodziewany blues, a na koniec tej godziny wycieczka do krainy dawnych, zapomnianych przebojów. Most anything for you alone. For you alone, I'd give everything. I'd say the sweetest things